Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. Калі ў 40-е гады абласная сельская газета як магла усхваляла новы сталінскі парадак, які абрынуўся на заходнюю Беларусь, дык летам 50-га у кожным нумары ішла прапаганда калектывізацыі. Па ўсім было бачна, што з сапраўднымі гаспадарамі зямлі было вырашана нарэшце скончыць. Калі б калектывізацыя трымалася толькі б на карных органах і на страху быць сасланым у лагер, яна б не мела аніякага поспеху. Прапаганда была даволі пісьменная. Тады, у 50-м годзе, сялянская газета арганізавала тое, што праз гады атрымае назву прэс-тураў. Шчаслівай калгаснаю краінай выступіла Слуцчына, якая акалхознілася яшчэ ў 30-е гады. А ролю агітатараў выконвалі жыхары заходнебеларускіх вёсак, якім дазволілі зірнуць на той калгасны рай і якія нястомна, вядома, з дапамогай журналістаў, дзяліліся на старонках сялянскай газеты сваімі ўражаннямі. Пачытаем. Вернувшись домой, я расскажу своим колгасникам тое, что бачил, и прикладу все свое старание, каб мы хутчэй могли побудовать такое забеспеченное життё. У тым, что мы хутка будем жить так, як живут колгасники червонага маяка, я никольки не сумневаюся. Зараз мы всю свою увагу уделим далейшему организационно-господарчему умацаванню колгаса. А Мелях, брыгадзір паляводчай брыгады нумар 1, калгаса імя Сталіна Іўлеўскага района. Калі я збіралася ў дарогу паглядзець, як жывуць калгаснікі на Слуцчыне, да мяне прыйшлі аднавяскоўцы і сказалі: «Паязджай, Еўдакія, і добра паглядзі жыццё слуцкіх калгаснікаў. А калі вернешся, падрабязна раскажаш, што бачыла». Дамоў я ўжо вернулася, і вядома, ёсць што расказаць. Я бачыла многа добрага і павучальнага. Калгаснікі жывуць у многа разоў лепш нас, аднаасобнікаў. Е Рынкевіч, сялянка вёскі Дубіна Вярэніцкая Валожынскага района. Што мне яшчэ спадабалася, дык гэта машыны. Убачыў я самаходны камбайн і пераканаўся, наколькі тэхніка аблягчае працу чалавека, працу хлебароба. Камбайн абслугоўвае ўсяго толькі адзін чалавек, але замяняе гэтая машына многа рабочых рук. Можна гаварыць многа аб тым, што савецкія людзі акружаны сапраўднымі клопатамі. На гэтыя клопаты яны адказваюць гераічнай працай на карысць радзімы. Іх поспехі выдатныя, зробленыя нашымі адзінакроўнымі братамі, выклікае вялікае захапленне. Экскурсія пераканала мяне ў тым, што нам нельга адставаць ад жыхароў усходніх абласцей. Аб'яднаўшыся ў калгасы, мы зможам зажыць таксама радасна і шчасліва такім жыццём, якое я бачыў власнымі вачыма. Л. Анісенка, аднаасобнік вёскі Грыцкі Юнкаўскага сельсавета Пастаўскага раёна. Сердцем тобе трясясь. Мічурынская аграбіялагічная навука шырока тут укараняецца ў калгасную вытворчасць. Калгаснікі не ведаюць такіх слоў, як нізкая ўраджайнасць або малааплачваемы працадзень. Усе тут жывуць багата і культурна. Уязджаючы з Слупчыны дамоў, я заверыў калгаснікам, што і мы, пастаўскія сяляне, паследуем іх прыкладу і пабудуем у сябе такое ж шчаслівае і заможнае жыццё. Я Плотнікаў, аднаасобнік вёскі Рынцяны пастаўскага раёна. Усё, аб чым я расказаў, часціца таго, што я бачыў. Цяпер я пайду ў калгас і ўсім буду ўсю праўду аб калгасах расказваць. Я зразумеў, пераканаўся ў часе экскурсіі, што калгас адзіна правільны шлях да заможнага і культурнага жыцця, а ўнучак аднаасобнік вёскі Бабровічы Валожынскага раёна. А гэта наш калгаснік Сергей Пятрович Гусак. Будуе сабе новую хату, растлумачылі нам. Падышлі бліжэй, глядзім добры прасторны дом, пастаўлены на каменным фундаменце. Побач на дварэ ляжыць новая бляха для пакрыцця будынка. Зацікавіў гэты дом усіх нас, пасыпаліся пытанні. Колькі каштуе дом, дзе гаспадар узяў сродкі? Сергей, звернулся до его старшиня колгаса, растлумач людям, откажи им сам. И что ж вы думаете, на побудову потрачено 16 000 рублёў? Вы у державы суду просили, або як? Не, обышовся своими. А як же это? Продал 3 лишніх авечак, 2 свиней, отрымал на працадні каля 2000. Поглядел я на господара и здивился еще больше. А як, напэўна, здзівіліся чытачы сялянскай газеты. Каб было больш зразумела, на той час аўтамабіль Opel Kadett, які савецкі аўтапром стаў выпускаць пад назвай Москвіч, каштаваў 8 тысяч. Гэты калгаснік пабудаваў сабе дом коштам у 2 аўтамабілі. Кажучы сённяшняй мовай, крута падняўся на працаднях. Як тут не здзівіцца, але працягваем. У заключэнне свайго пісьма сяляне нашай вобласці, якія пабывалі ў гасцях у слуцкіх калгаснікаў, пішуць: «Раз'язджаемся мы па дамах поўныя ўражанняў. Мы раскажам сваім аднавяскоўцам аб бачаным і пачутым, будзем выкрываць кулацка-нацыяналістычны паклёп на калгасы. Ад чыстага сэрца мы скажам сваім аднасяльчанам: уступайце ў калгасы, дарагія браты і сёстры, будуйце новае шчаслівае жыццё па прыкладу нашых усходніх братоў». Кулацка-нацыяналістычны. Гэта штосьці новенькае. Зрэшты, усё верна. У сапраўдных гаспадароў з нацыянальным пачуццём, як правіла, усё ў парадку. І вось самае галоўнае. Ужо ў гэтым годзе трэба завершыць калектывізацыю ў заходніх абласцях і пасеяць азімае жыта адзінай дружнай калгаснай сям'ёй. Любы зоры залаціць! У вёсцы Трокінікі мне распавялі, што крыжоўка – гэта не толькі тыя хаты, што з аднаіменным указальнікам. У баку ад той крыжоўкі ёсць яшчэ хата, і там жывуць рынкевічы. Там, вот там. Не, это крыжоўка, а твоя есть крыжоўка. Вот, это вы едьте, вы там точно вам расскажут все. Ага. Это ихняя бабушка, мать. Сын уже умер, а есть невестка. З-за дрэваў, што растуць уздоўж трасы, гэтая сядзіба нябачная. Знаходзіцца яна за кіламетр ад вёскі. Гэта класічны беларускі хутар. Вялікі дом, гаспадарчыя пабудовы. Да хутара вядзе дарога, паабапал якой кукурузнае поле і жывапісны луг. Пасярод лугу расце самотны дуб. Пейзаж хоць у раму ўставляй. Побач з галоўным вялікім домам ёсць яшчэ і маленькая старая хата. Да мяне выйшла гаспадыня, немаладая, сівая кабета з кароткай стрыжкай і ў акулярах. Я пачаў чытаць той прысуд 50-га і высветлілася, што мая суразмоўца Ганна Рынкевіч – нявестка Алены Рынкевіч, асуджанай на 7 гадоў. Добрый дзень! Добрый дзень! Добрый дзень! Я трохи глуховатая. У гості до вас. У гості до мене. Все одно, що нічого, я вас не знаю. Так, і я вас. І що таке? І мені трапилась кримінальна справа. Так, це так. 1950 року. І по цій справі Рынкевіч Аполлонія Івановна, Рынкевіч Єлена Іосифовна. Я мав уже їх вічний покой. Вони отримали 7 років. Да, ну, сидели в трубе. Рынкевич Владислава, еще Владиславовна тоже была. Нема, вот хата стоит, огромная, пустая, и сын помер. Вот там немножко видно за кукурузой, ага. А не увидите. Ага, это хата Рынкевич, это была огромная матка. Аполлония, это ваша свекровь? То... Галена. А, Елена. Галена. Аполлония, наверное, вот это, за того дома. Рынкевича Людика была матка. Аполлония, вот за то домика, вот что вот. Ага. Тут недалеко, вот. А там Рынкевич Владислав. Из-за чего был конфликт? У них землю забрали? Да, да, да. А, у них забрали, да. Землю, так. Землю забрали, и вот я, кстати, за это что, за теми пошли, эту землю свою. Ну, жали там, видишь, кто жить-то пошли, что кто-то, ячмень был. Все забирали, картошку все забирали от них. Все надо в государство, колхозы. Колхоз заступил, и все, а это же были собственники. Все было свое. Яны не хотели, каб на их так, так. Колгас нечто там садил там. Не садил, а они сами посеяли. А пришла осень, и они, колгас приехал это, и давай все забирать. Ах, от вот. Собственников. И все. И вот за это их, как они пошли свою землю уже защищать за этими факелами, вызвали милицию, это государственная, это, которая там жали так все, и забрали их. Дык вось у чым справа. Людзі адсеяліся на гэтым полі ўвесну, пэўна атрымалі абяцанку, што ўвосень збяруць свой ураджай. Але ўвосень іх зямля, а разам з зямлёю ўсё, што на той зямлі расло, стала калгасным. Вось чаму і не пускалі калгасную жняярку на сваё поле гэтыя людзі. Вось адкуль такая зацятасць, злосць і ярасць. Ну, может, там Бог, там, может, там более было, может, там 10, может, 12, там точно, я не знаю. Еще кровь, как жила, еще я сюда замуж пришла в 72-м, то есть моя свекровь имела где-то 72 года. Она рассказывала все хорошо об этом. Ну, свекровь вышла, а вот те остальные там поумирали, там были, там даже и похоронена за того дома эта бабушка. А где поумирали? Там, где сидели в тюрьме. Так? Да, там умерли, там похоронили их. Дали 7 годов Аполлонии. Аполлония там, знаешь, и она за того дома помер, что тут сын жил. Потом сын тоже помер, моего брата. Это братья вот, двоюродные, вот за того домика, с того домика, и вот это три домики. Это двоюродные браты были. И это двоюродные браты там присутничали при этой обороне своей земли и их матери. Отцы шли тоже, там, может, человек было и больше, знаете, как это. А судили в основном женщин? Может же женщины взяли на себя? Кто утек? Молодые поутекали, их дети. Мужчины, знаете, а женщины есть. А может, женщины взяли на себе, как не... Казали, что там по них стреляли, но они удрали в лес, поховались. А потом хавалися долго, они говорили, ну, аля, нех. Написано, что Соломея в бегах была. Соломея, какая Соломея? А, Соломея. Зараз. Еще домик четвертый там внизу. Ну, там же нема уже, она померзшего, она похоронена, это Соломея. Mm-hmm. Вот и она там была, я там точно уже не помню, mm-hmm. сколько там их было. По их рассказах, в то время там я молодая была, там мне в голове. И там дальше тоже там с того дому, и там с той хатки тоже женщинка была. Там, может, сынами была, я там точно так не могу. А где то и поле, где та земля, за якую бились? А вот земля, где кукуруза сядет. Вот, это вот, да. Вот за эту землю и шла битва? Да, и шла, да, и шла война, и полили коней, коням хвосты полили, факелы побрался. И полили, не давали своей земли. Ну, это правильно, сами посеяли. Сам хозяин так выжат. Некий хоть наполовину возьмите, эти проценты, что снимите, дайте людям, а как им жить? Дети малые, все. А то все, все забирали колхоз. Вот это тоже несправедливо. Як склаліся лёсы фігурантаў гэтай справы? Ці ёсць каму вярнуць забраную зямлю? Пра гэта ў заключнай перадачы праз тыдзень.